50 languages. 37. Teel. Ta sõidab mootorrattaga. Ta sõidab jalgrattaga. Ta käib jala. Ta sõidab laevaga. Ta sõidab paadiga. Ta ujub. Kas siin on ohtlik? Kas üksinda hääletada on ohtlik? Kas öösiti jalutama minna on ohtlik? Me oleme eksinud. Me oleme valel teel. Me peame ümber pöörama. Kus siin parkida saab? Kas siin on parkimisplatsi? Kui kaua saab siin parkida? Kas te suusatate? Kas te sõidate suusatõstukiga üles? Kas siin saab suuski laenutada?